کبھی گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، کبھی گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، بنوں گا یا رب، کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، بنوں گا یا رب، کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا یا یا حنان یا منان، کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تیرے پیارے جلوا نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیارے کا جلوا نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آ کی کیوں کر، میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر آ کی کیوں کر، میں سہوں گا یا رب، نظر آ کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نظر آ کے وقت مجھے جلوائے محبوب محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے نظر آ کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب ڈنک مچھر کبھی مجھ سے تو سگا جاتا نہیں ڈنک مچھر کبھی مجھ سے تو سگا جاتا نہیں قبر میں بے چکے ڈنگ کے سے سگوں گا یا رب قبر میں بے چکے ڈنگ کے سے سگوں گا یا رب گر کفا کے سانپوں نے جمایا قبضہ گر کف پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ ہائے بربا کہاں جا کے چھپوں گا یا رب ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا کر کرم کر دے تو جنت کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور اذن سے تیرے سر کہیں کا حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطار کو جنت گناہوں نعرہ میں کروں